Koyun uzi özüreç ko, tam plavalı gidereç ko. So, sana viklepki, dubove jedence, ne furаймося серце. So, sana viklepki, не цураймося серце. А як будем цуратися, будуть люди сміятися. Вийди, дівчино, вийди, дівчино, поговоримо з тобою. Я виходити з тобою говорити. Так лежить нелюбна праві рученці, тож боюся розбудити. Так лежить нелюбна праві собі подумаю, та коника осідлаю, вреди мій коню, леди мій ворони, аж до самого Дунаю. Леди ж мій коню, на тихому Дунаю стану я і подумаю, чи мені втопиться, чи сходи каплиця, чи додому воротиться, чи мені втопиться, чи сходи каплиця.